Krenuo sam ja iz rodnog Splita grada, preko rijeke Ljubljane do Zagreba. Gdje god da sam stao, sjeo večerao, svuda tuče ista muzika. Volim, volim narodno. Volim, volim narodno. Dalje do Osijeka i Novoga Sada, odveo me put do Beograda. Trgnem ti tri ljute, ne skrećem sa rute, Banja Luka, Tuzla, eto Sarajeva. Volim, volim narodno. Volim, volim narodno. Šibam preko Livna i Mostara, u Dubrovnik na kavu, potom Podgorica, Niš, Skoplje, svuda isti ritam, svima nam je ista sudbina. Volim, volim narodno. Volim, volim narodno. Sve nas veže ista stvar, to je pjesma narodna, iskrena i od srca, ples veselje do jutra. Sve nas veže ista stvar, to je pjesma narodna, iskrena i od srca, ples veselje do jutra. Mogu da nam pjevat brane, da zatvore sve kafane, ali jedno to ne mogu, ubit pjesmu narodnu. Mogu da nam pjevat brane, da nas stave iza brane, ali jedno to ne mogu, ubit pjesmu narodnu. Da zatvore sve kafane, ali jedno to ne mogu, ubit pjesmu narodnu. Mogu